reklamy. Szanowni Państwo, za chwilę wybije godzina 8, oznacza to, że pora na serwis trójki. Ten sygnał oznacza, że ten moment nadchodzi. Wybiła 8. Serwis trójki przedstawi Romuald Wójcik. Nowości i ulubione audycje, dobra muzyka i ciekawe informacje. Polskie Radio przygotowało na wiosnę nową ofertę. Powrót wszystkich dzieci do szkół w maju zależy od spadku liczby zakażeń, powiedział minister edukacji i nauki. Nomadland, Chloe Zhao zdobywcą 3 Oscarów za najlepszy film, reżyserię oraz najlepszą aktorkę pierwszoplanową dla Frances McDormand. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. W południe rozpocznie się wideokonferencja premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, zainicjowana przez polską prezydencję w grupie w związku z eskalacją działań ze strony Rosji, a także ostatnimi wydarzeniami w relacjach czesko-rosyjskich. Spotkanie ma też na celu wyrażenie solidarności z rządem Czech. Wideokonferencję poprowadzi premier Mateusz Morawiecki. Audycje kulturalne, popularno-naukowe, sportowe i publicystyczne, transmisje koncertów, premiery piosenek i płyt polskich oraz zagranicznych wykonawców, a także głosy znanych i lubianych aktorów w radiowych powieściach. To propozycje Polskiego Radia, które znalazły się w wiosennej ofercie programowej. W trójce pojawią się nowe audycje, wśród nich prowadzone przez Piotra Barona cykl Kobiety mają głos, w którym śpiewać i grać będą wyłącznie panie. Jak mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, słuchacze mogą się spodziewać dużej ilości dobrej muzyki. W programie trzecim Polskiego Radia bardzo dużo muzyki popularnej, ale także rockowej. Także mnóstwo interesujących pozycji kulturalnych, bo przypominam, że trójka jest anteną muzyczno-kulturalną. W programie pierwszym maj tradycyjnie upłynie pod znakiem polskiej piosenki. Więcej muzyki pojawi się też w pasmach wieczornych, mówi dyrektor anteny Marcin Kusy. Wśród wiosennych atrakcji między innymi masa doskonałej muzyki. Takie gatunki i style, które dotychczas gościły oczywiście w naszych programach, ale nie w tak dużym wymiarze. Musicale, wielkie sceny operowe i operetkowe, a także piosenka aktorska. Z kolei Polskie Radio 24 to najnowsze wieści z kraju i ze świata, wzbogacone o komentarze i analizy ekspertów, mówi prowadzący Mateusz Drozda. Z gośćmi mówimy o tym, co ważne, ale i tu nie stawiamy kropki. U nas znajdą Państwo pogłębioną publicystykę nie tylko polityczną, ale i historyczną, kulturalną czy gospodarczą. Nie boimy się wprowadzać wydań specjalnych, bo wydania specjalne w naszej pracy to sól dziennikarstwa. Audycji Polskiego Radia można słuchać na falach FM poprzez aplikację mobilną w technologii DAB+, w podcastach i w internecie. Więcej informacji o wiosennych propozycjach znajdziemy w filmie promocyjnym i w artykule na stronach polskieradio.pl oraz polskieradio24.pl. Film jest także dostępny na kanale YouTube Polskie Radio. Powrót wszystkich dzieci do szkół zależy od spadku liczby zakażeń koronawirusem, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister edukacji i nauki. Zdaniem Przemysława Czarnka uruchomienie trybu nauki hybrydowej w najmłodszych klasach to pierwszy etap powrotu do normalności. Jednak warunkiem dalszego luzowania obostrzeń w edukacji jest odpowiedzialność społeczna. Mam nadzieję, że ta odpowiedzialność społeczna będzie wykazywana przez nas również w następnych dniach, zwłaszcza w tym długim weekendzie majowym. I maj będzie z kolei miesiącem, gdzie do nauki stacjonarnej wrócą wszyscy. Ale o tym, jak będzie dokładnie, jaki będzie harmonogram, będziemy decydować w najbliższych dniach i pewnie będzie taki komunikat w najbliższych dniach. Od dziś najmłodsi uczniowie z 11 województw uczą się w trybie hybrydowym. Połowa z nich w danej szkole ma zajęcia stacjonarne, połowa zdalne. Dotychczasowe obostrzenia obowiązują nadal w 5 województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim. Nomadland, Chloe Zhao zdobył Oscara w kategorii najlepszy film. Statuetkę otrzymała także autorka obrazu oraz Frances McDormand za pierwszoplanową rolę kobiecą. Najlepszym aktorem okazał się Anthony Hopkins za kreację w filmie Ojciec. Nomadland opowiada historię 60-letniej kobiety, która po utracie majątku decyduje się na wędrowne życie. Proszę, obejrzyjcie nasz film na możliwie największym ekranie, mówiła po odebraniu statuetki Frances McDormand. Pewnego dnia, już bardzo, bardzo niedługo, weźcie każdego, kogo znacie, do kina. Ramię w ramię, w tej ciemnej przestrzeni, obejrzyjcie wszystkie filmy, które zostały tego wieczoru przedstawione. Nagrodę tę dedykujemy naszemu wilkowi. Z powodu pandemii tegoroczna gala różniła się od poprzednich. Ograniczono liczbę gości. Dodatkowo ceremonia odbyła się w dwóch miejscach: Teatrze Dolby w Hollywood oraz na stacji kolejowej Union Station. Część nominowanych łączyła się z Los Angeles zdalnie. Łowcy cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali mężczyznę poszukiwanego czterema listami gończymi. Marek G. jest podejrzany o wprowadzenie na rynek dużej ilości narkotyków. 32-letni Marek G. poszukiwany był od 2018 roku. 4 listy gończe wystawił sąd w Warszawie, ale także prokuratura krajowa i okręgowa. Mężczyzna ma do odbycia wyrok więzienia, ale też jest podejrzany o handel kokainą na dużą skalę. Specjalna grupa pościgowa, tak zwani łowcy cieni CBŚP, znaleźli poszukiwanego w mieszkaniu w Gdyni, gdzie ukrywał się prawdopodobnie od wielu miesięcy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Oto wyniki 27 kolejki. Stal Mielec, Pogoń Szczecin 1-0, Warta Poznań, Jagiellonia, Białystok 2-0 i na zakończenie weekendu z najlepszą ligą świata Lechia Gdańsk, Legia Warszawa 0-1. W drugiej połowie na Murawie zrobiło się biało od śniegu i kiedy bardziej można było spodziewać się, że zawodnicy zaczną lepić bałwana niż strzelać gole, po faulu na Lukiniasie sędzia przybył z kluczborka, wskazał na wapno. Jedenastkę wykorzystał nie kto inny niż Tomasz Pekhardt. To jego 22 bramka w sezonie. Na boisku wyróżniał się Bartosz Slisz. Oto jak podsumował mecz w TVP Sport. Na początku drugiej połowy ciężko się biegało, bo ten grat czy śnieg leciał w oczy i ciężko było w ogóle coś zobaczyć na boisku. Ale dobrze, że po chwili przystało i mogliśmy dalej grać w piłkę. Szczęściu trzeba pomóc i myślę, że dzisiaj pomogliśmy, bo ciężko pracowaliśmy na boisku i też sobie stworzyliśmy swoje sytuacje. Lechia też miała swoje sytuacje, na szczęście ich nie wykorzystała. Tak jak też to było w meczu w środę z Piastem Gliwice, też Piast nie wykorzystał. My byliśmy lepsi o jedną bramkę i to my się cieszymy dzisiaj. Legia do mistrzostwa potrzebuje 2 punktów, a do końca 3 kolejki. Martyna Jelińska wygrała wczoraj w Madrycie dobijaka, czyli szermierczy turniej ostatniej szansy na zdobycie kwalifikacji do Tokio. Zatem w igrzyskach w fechtunku wystartują Martyna Jelińska w turnieju floretowym oraz nasze złote szpadzistki indywidualnie i drużynowo. Grad polskich medali podczas zapaśniczych Mistrzostw Europy na stołecznym Torwarze. Ostatni krążek dla biało-czerwonych zdobył Mateusz Bernatek w kategorii 67 kg w stylu klasycznym. Jestem zadowolony, ale nie do końca, bo nadzieje były większe i na pewno chciałem tutaj wywalczyć złoto i usłyszeć mazurka w Polsce. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim moim kibicom. Dali mi mega wsparcie i dziękuję im za to i przepraszam, że dzisiaj nie usłyszeli mazurka. Wybaczamy? Oczywiście. Polacy w sumie wywalczyli aż 9 medali, 4 srebrne i 5 brązowych. Pozostajemy w kręgu sportów olimpijskich, ale przeniesiemy się na rozfalowany ocean, do kadyksu. Po 6 wyścigach Mistrzostw Świata w windsurfingowej klasie RSX najlepiej spisują się nasi wysłannicy na igrzyska do Tokio. Na 3 miejscu placuje się obchodząca dziś urodziny Zofia Klepacka. Piotr Myszka jest 5. Nie da się ukryć, że trochę się działo dzisiaj na wodzie. Wiatr był raczej taki średni, porywisty. Oczywiście ta oceaniczna fala, która cały czas tak jakby jest pod wiatr, bardzo wysoka. Więc ona też troszeczkę tutaj rozdawała karty, można tak powiedzieć. Koniec regat jutro, a my w Sporcie w Trójce usłyszymy się wcześniej, bo już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Jakość powietrza dzisiaj dobra, oprócz tego temperatury niskie, dlatego że 6 stopni w Trójmieście to jest maks, co może dzisiaj być. Podobnie na Warmii i Mazurach, w Białymstoku oraz w Lublinie. Wszędzie tutaj niestety będzie padał deszcz, podobnie w Bydgoszczy, tylko w Bydgoszczy trochę cieplej. 9 stopni. 9 stopni również na zachodzie kraju, Szczecin, Poznań, Gorzów, Wrocław i dalej na południe Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów na samym południu. Natomiast tutaj słonecznie i po 9 stopni. W centrum 8. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program 3. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki. Statki. Monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili.

Program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut do godziny 8. Za 9 lat w Polsce ma nie być w ogóle nikotyny. Czy to słuszna koncepcja? 2 2 7 3. Dzień dobry, a w sprawie palenia jestem całym sercem za tym, żeby to zwalczać, bo to jest smród straszny. Pety to jest zatrucie środowiska również, bo to nie wszystko się rozkłada. Oby mądrze władza to zorganizowała, mądrze, żeby palenie wyrugować z życia publicznego. Po prostu, żeby mniej śmierdziało. Kłaniam się, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Do studia, jak zwykle w ostatniej chwili, Gabriela Andrychowicz. Dzień dobry. Tak, wiem, mogłem nie mówić tego, że właśnie weszłaś. Dzień dobry. Bo z daleka, bo prosto ze Stanów, bo zza oceanu, bo przypłynęłam Titanikiem. Dokładnie. To Gabi jest naszym gościem w poranku. Normalnie prowadzi program po 9, ale wpadła wcześniej opowiedzieć o gali oscarowej. Jakie zaskoczenia? Czy spodziewałaś się... Patrzysz na mnie zdziwiona. Nie spodziewałam się takiego rozwoju wypadków, bowiem po raz pierwszy ta gala odbywała się, miała miejsce na dworcu kolejowym, zresztą największym dworcu kolejowym w LA, który notabene trochę przypomina kościół. Tak? To właśnie tam, tak, odbywała się ta główna gala. I tam było 170 osób, 170 gości było na miejscu, a reszta była przez internet. I to spowodowało pewien problem z Anthonym Hopkinsem. Anthony Hopkins postanowił nie wziąć udziału w tejże gali, postanowił zostać w domu. Myśmy wcześniej zastanawiali się, co będzie Anthony Hopkins robił. Prawdopodobnie się zaszył i malował. Rzeczywiście, albo komponował operę kolejną. Ale trzeba powiedzieć to jasno. Anthony Hopkins dostał rolę Oscara za film The Father, który opowiada historię kobiety, która próbuje się zaopiekować ojcem wykazującym oznaki demencji. Czy to nomen omen, że się nie pojawił? Bo nikt nawet nie przyszedł w jego imieniu odebrać. Tak, rzeczywiście Anthony Hopkins jest nie dość, że najstarszym laureatem tej nagrody. To jeszcze był najstarszym kandydatem do roli Oscara i jako 83-latek rzeczywiście tę nagrodę otrzymał. Gabi Andrychowicz, wrócimy do rozmowy za moment. Hej sobie posłuchamy. Może być? Hej! Hej, może być? Może być. Może być? No to jak może być, to słuchamy. 19 do 8. Do chuliganów obojga płci. tęczę, a tęcza strzelił. Ja do centrum wieś, gdzie tramwaje, pomnik i plac, gdzie witrynie czyste jak lód przemawiają z siebie zobaczę. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie ósmej, pora na trójkę. Pani Gabi Andrychowicz w studiu, pani po dziewiątej normalnie na antenie trójki ma swój program, ale wpadła wcześniej dzisiaj, za co ci bardzo dziękuję, żeby porozmawiać o Oscarach. Powiedz mi, pamiętasz takie fluorescencyjne dinozaury były kiedyś białe i jak się patrzyło pod kołdrą, to się świeciły na zielono. Pamiętasz takie coś? Coś takiego było. Mhm. Co one mają wspólnego z Oscarami? To ja ci powiem teraz. Pani, która się nazywa Zendaya, wystąpiła na czerwonym dywanie w sukni za 6 milionów dolarów, która świeci też w ciemności, tak jak te dinozaury. 6 milionów dolarów. Sprawdź może te zera, co? 6 milionów dolarów cały jej strój kosztował, łącznie z biżuterią, którą miała, tak, tak, rzeczywiście. A mi się wydawało, że wszystkie właściwie te sukienki, gdyby wziąć je, zebrać w całość, to 6 milionów, ale jedna? Naprawdę, jedna pani wystąpiła w kreacji i jest teraz pytanie tutaj, czy stała się ikoną stylu. No żółte to to, ja się nie znam na sukienkach. I teraz z faktem właściwie sprawdza się tutaj to powiedzenie, które od czasu do czasu, mam nadzieję, mnie również dotyczy, że wyglądała jak milion dolarów. A wiesz co, ale to nie jest żaden komplement, jak się ubierzesz w coś wartego 6 milionów dolarów, a ktoś ci powie, że wyglądasz jak milion dolarów. Ja wiesz. Wiem, to troszkę mniejsza. Natomiast jak milion dolarów, rzeczywiście Halle Berry wyglądała. Mhm. Bez Oscara w tym roku ona nie była nominowana. Za to rzeczywiście błyszczała na czerwonym dywanie w takiej wrzosowej kreacji. Była bardzo zwiewnej. Wrzosowej, no wrzosowej. No fioletowej. Dziękuję. Violet, bardzo proszę. Dziękuję. Wiem, że będziesz miała gościa, fachowca od stylizacji. Od stylizacji, tak. To będzie Marta Siniło. Mam nadzieję, że również nie przespała tej nocy. Tak jak ja. Marta Siniło jest stylistką i znacznie lepiej niż my razem wzięci zna się na kreacjach i oceni. Nie tylko powie, że świeciły i że 6 milionów dolarów. Tylko jeszcze wartość artystyczną tego oceni. Wartość artystyczną. Pewnie też powie, czy z jedwabiu, czy może z jaśminu. Z czego były te sukienki, ponieważ my się na fakturach zupełnie nie znamy. Na fakturach? Tak. Na fakturach może troszkę lepiej. Nie idźmy tą drogą. Gabi Andrychowicz, o której będziesz miała panią? Pani będzie po 10:00. Marta, czekamy. Wspaniale. Wcześniej Ryszard Jaźwiński, z którym porozmawiamy merytorycznie o tym, co wydarzyło się tej nocy. Teraz posłuchamy sobie zespołu Duch Delta. To jest utwór Armaty. Zespół Duch Delta zagra w maju koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. I ten koncert będzie transmitowany na antenę radiowej Trójki. Zatem posłuchajmy tego, co nas czeka niedługo na żywo. 25 po 8 jest na zegarze. Zapraszamy do reklamy. Prowadzenie firmy to nieustanna walka, ale wy nie poddajecie się. Każdego dnia stajecie do boju, by budować lepszą przyszłość i tworzyć nowe miejsca pracy. Razem możemy jednak jeszcze więcej – zadbać o przyszłość pracowników. Dlatego wspólnie wspieramy ich w oszczędzaniu w pracowniczych planach kapitałowych. Bo jak pokazuje najnowsza historia, solidarni zwyciężymy. Sprawdźcie na www.mojeppk.pl. Kampania Grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za pół godziny wybije dziewiąta. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Polacy rozliczyli już przez internet 5 milionów PIT-ów. Tak wynika z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Najpopularniejsze deklaracje PIT-37 czy PIT-36 Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za nas. Warto jednak je sprawdzić i zatwierdzić przez portal podatki.gov.pl. Mamy na to czas do najbliższego piątku. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, czy organizacja pożytku publicznego, której przekazujemy 1%, nie straciła tego statusu, albo czy naliczono nam wszystkie możliwe ulgi. Ulga podatkowa przysługuje nam na przykład, jeśli wspieramy darowiznami jakąś organizację. Możemy w takim przypadku odliczyć do 6% przychodów. Trzeba jednak zachować dowód wpłaty, na przykład przelewu z odpowiednim tytułem, przez kolejne 5 lat na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego. Dziś Główny Urząd Statystyczny poda dane na temat bezrobocia w marcu. Z wstępnych szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że w poprzednim miesiącu w stosunku do tego samego okresu rok temu bezrobocie wyniosło 6,4%. To 0,1 punktu procentowego mniej niż w lutym. Paweł Cymcyk z DNA Rynków spodziewa się, że stopa bezrobocia ani drgnie w porównaniu do lutego. Z perspektywy całego roku jest to bardzo dobry wynik. Należy pamiętać, że w tym czasie mieliśmy spowolnienie gospodarcze w Polsce, a mimo to rynek pracy przeszedł przez nie praktycznie suchą stopą. Dodatkowo, jeżeli spojrzymy na ostatnie wskaźniki związane z zatrudnieniem i ze wzrostem wynagrodzeń w polskiej gospodarce, to można oczekiwać, że kolejne miesiące przyniosą nieznaczne, ale jednak spadki stopy bezrobocia. Dane GUS poznamy o 10. Do piątku, 30 kwietnia, spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych mają czas na publikację raportów rocznych. Największy bank w Polsce, PKO BP, zaksięguje ponad 2,5 miliarda złotych straty netto za zeszły rok. To efekt zatwierdzenia przez walne zgromadzenie zgody na zawieranie z klientami banku ugód w sprawie kredytów frankowych. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro o poranku kosztuje 4,56, frank 4,13, dolar 3,78, a brytyjski funt 5 zł i 25 groszy. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Zachodni wiatr spienione goni fale, jak mawiał poeta. Rzeczywiście wiatr dzisiaj zachodni. Deszcz w Gdańsku, w Olsztynie, w Białymstoku, w Bydgoszczy i w Lublinie. Temperatury od 6 do 7 stopni. Pozostała część kraju raczej słoneczna. Po 9 stopni powyżej zera. Jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Trójka.

Fajnie na tym basie, ja to lubię. W studiu Gabi Andrychowicz ze mną, ale w studiu ze mną też Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, Bartku. Kłaniam się, dzień dobry. Kto gościem za chwilę u ciebie w salonie politycznym będzie? Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wybrany przez Sejm na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Dobrze, a Gabi Andrychowicz po godzinie 9:00, bo tak, salon polityczny Trójki za chwilę, później Gabi Andrychowicz, ale wstała wcześniej i przyszła, żeby porozmawiać ze mną o Oscarach, co ja mnie bardzo cieszy. Ja dla ciebie przyszłam. Dziękuję. Dla mnie, wspominałaś mi przed chwilą poza anteną o tym, że nie tylko ja się cieszę ogromnym powodzeniem, Brad Pitt również. Juh Jung-Jun, która otrzymała Oscara za rolę drugoplanową Minari, odebrała ją z rąk zeszłorocznego zwycięzcy za pewnego razu w Hollywood, czyli Brada Pitta, odpowiedzialnego za produkcję filmu. Panie Pitt, jak cudownie wreszcie pana poznać, zachwycała się aktorka z Korei Południowej, zwracając większą uwagę, ja się wcale jej nie dziwię, na Brada, a nie na Oscara. Czyli po godzinie 9:00 więcej na ten temat, na temat tegorocznej gali rozdania Oscarów w programie Trójka do południa. Tak, Trójka przed południem. Nawet tak bym powiedziała. A rzeczywiście Brad, tak się jemu teraz przyglądam, trochę można powiedzieć o nim, że jest jak wino, im starszy. Czy ty widziałaś w ogóle ten film pewnego razu w Hollywood? Nie. Nie widziałaś tego. Wiesz co, ja się wstyd przyznać, ja to obejrzałem dopiero w zeszłym tygodniu. Dopiero, bo ja mam coś takiego, że jak wszyscy oglądają, to ja tak mówię, a na złość nie obejrzę i nie będę wiedział, o czym rozmawiają. No ale lepiej, późno niż później. Polecam ci, to jest wspaniały film. Ja po prostu tak bardzo jestem w nim zakochany, że obejrzałem go następnego dnia jeszcze raz. Brad Pitt, już pomijam to, że wygląda tam rzeczywiście jak milion dolarów, to jest naprawdę świetny film i najgorsze jest to, że żeby nie zepsuć tego filmu tym, którzy go nie widzieli, nie mogę o nim nic więcej powiedzieć, naprawdę, bo... Powiedzmy tylko, że Brad występuje w bardzo szczególnym towarzystwie mojego ukochanego Leonarda. Leonardo znowu nie dostał Oscara w tym roku, ale już jednego ma, więc mu wystarczy, prawda? No już wystarczy mu na lata. Rzeczywiście Leonardo DiCaprio wiele lat był zawiedziony. Kolejna gala i kolejne... Kolejny brak Oscara, więc teraz jak już dostał, to chyba ma spokój. Chyba siedzi sobie teraz na jachcie, ponieważ również Leonardo nie wypatrzyłam nigdzie podczas tej żegani. Ale ona była zarezerwowana dla kandydatów do Oscarów i ich najbliższych. A myślisz, że oni dostają informacje wcześniej, że słuchaj, lepiej żebyś był... Myślisz, że jest to takie sugerowanie? No takie sugerowanie właśnie pokazał lepiej, żebyś był Anthony Hopkins pokazał. Lepiej, żebyś był... Nie, co innego będę robił, przepraszam. No dobrze, szanowni państwo, salon polityczny Trójki za chwilę, później Gabi Andrychowicz, a ja wracam jutro o 6 rano. Łukasz Ciechański, dziękuję, do jutra. What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh, surrender. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, który został wybrany już przez Sejm na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ale także zdobywca korony ziemi. Od tego tematu chciałbym rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę, panie pośle. Jak to było? Czy w trakcie którejś z wypraw miał pan taki moment, że nogi odmawiają posłuszeństwa, że nie dam rady, muszę się wycofać? Czy jednak było inaczej? Czy korona ziemi to była wielka przygoda mojego życia, trwała 16 lat. Zaczęła się, kiedy studiowałem, a skończyła się w momencie, kiedy już byłem grubo po doktoracie. Także trwało to bardzo długi czas. Wiele było takich sytuacji trudnych. Właściwie mogę powiedzieć, że na każdym etapie mojego życia ten kolejny szczyt był Everestem, no bo był oczywiście ten najwyższy Everest, ale była i najzimniejsza góra ziemi, masyw Winsona, i najtrudniejszy technicznie piramida Carstensz. No i tak jak powiedziałem, pierwsza wysoka góra Elbrus też była wielkim wyzwaniem, no bo była pierwsza. A sytuacje, o których pan mówi, często się zdarzały. Na przykład wchodząc na Mont Blanc, załamała się pogoda i koledzy, z którymi się wspinałem, zrezygnowali, zeszli w dół. Ja jeden dzień poczekałem i udało się wejść na szczyt. Z kolei na Everest jeździłem trzykrotnie, bo za każdym razem były jakieś problemy. Raz właśnie też z pogodą, innym razem ze sprzętem. No ale ostatecznie, jak zgodnie z powiedzeniem do trzech razy sztuka, w 2014 roku wszedłem na Everest i skończyłem koronę ziemi. Ma pan też na koncie samotne wyprawy, na przykład sprzed 14 laty na szczyt, najwyższy szczyt obu Ameryk. Tam pan wyruszył samotnie. To było duże wyzwanie. Po pierwsze dlatego, że wyjazd na 2 miesiące do Ameryki Południowej, w ogóle wyjazd na długi czas, taka wyprawa, którą się samotnie organizuje, zawsze jest wyzwaniem, ale w tym zakresie miałem już doświadczenie. Natomiast chwilowy brak połączenia z panem posłem Bartłomiejem Wróblewskim, kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich, który został już wybrany przez Sejm na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, ale teraz decyzja należy do Senatu. Wracamy zatem do rozmowy, panie pośle. Tak, no więc kończąc myśl, było to też wyzwanie z tego powodu, że był to pierwszy siedmiotysięcznik, czy prawie siedmiotysięcznik w moim życiu i to zawsze jest trudne doświadczenie, dlatego że nigdy nie wiemy, jak się organizm będzie zachowywał w sytuacji, której nie znamy. Nawiązując właśnie do pańskiego wyczynu, tak można nazwać, zdobycie korony ziemi, czy dzisiaj również ma pan wrażenie, że to jest Mont Everest pańskiej kariery politycznej? To zabieganie o poparcie Senatu? Nie traktuję tego w ten sposób. Traktuję to raczej w kategoriach no, pewnego obowiązku, ponieważ przez wiele, wiele miesięcy, łącznie już to jest prawie rok, trwają dyskusje i trudność w obsadzeniu stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Wywołuje to różne napięcia, no i skutkuje też osłabieniem ochrony prawnej obywateli, więc uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby tym razem udało się przełamać pat. W Sejmie uzyskałem wsparcie nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale także posłów z Konfederacji, z środowiska Kukiz 15, posłów niezależnych. No ale teraz decyzja będzie należała do Senatu. Pan w ubiegłym tygodniu wysłał list do senatorów, do pana marszałka profesora Grodzkiego. No i jaki jest odzew? Czy któryś z senatorów opozycji powiedział: dobrze, panie pośle, czy też być może są państwo po imieniu, spotkamy się, chętnie porozmawiam. Czy była taka reakcja? Na razie nie było, mam nadzieję, że będzie. Marszałek Senatu jest, jak sam zresztą podkreśla, a wynika to z konstytucji, trzecią osobą w państwie, jest szczególnie zobowiązany do tego, żeby instytucje publiczne funkcjonowały bez zakłóceń. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego wielomiesięcznego pata, więc zakładam, że pan marszałek Grodzki jako osoba odpowiedzialna, że mu bardzo zależy na tym, żeby do tego wyboru doszło i mam nadzieję, że wkrótce to spotkanie się odbędzie. A pan ma już pomysł, jak wyjść z tego pata, jak pan mówi. To jest propozycja, aby opozycja wskazała dwóch pańskich zastępców. Czy słyszał pan już jakieś reakcje pozytywne na ten pomysł? To jest jedna z kilku moim zdaniem istotnych propozycji, ale rzeczywiście zaproponowałem, żeby to opozycja desygnowała dwóch zastępców, żeby miała poczucie współodpowiedzialności, ale też współsprawstwa, jeśli chodzi o funkcjonowanie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Chciałbym, żeby jedna z tych osób zajmowała się sprawami, prawami i wolnościami rolników oraz mieszkańców terenów wiejskich, bo to 40% naszego społeczeństwa, a z drugiej strony chciałbym, żeby jedna z tych osób była tak bardzo mocno społecznie wrażliwa na sprawy ludzkie, na sprawy bytowe i to mogłaby być osoba o takim światopoglądzie lewicowo-liberalnym. Z jednej strony, może po raz pierwszy w historii mielibyśmy tego rodzaju pluralizm. A czy prawdą jest, że Piotr Ikonowicz odmówił? Ja nie formułowałem tej propozycji w stosunku do żadnej konkretnej osoby, dlatego że jeśli zaproponowałem to opozycji, no to byłoby nieelegancko narzucać opozycji jakieś konkretne osoby. To ona musi mieć przekonanie, że to jest właśnie ta osoba, która powinna zająć to stanowisko. Więc czekam na odpowiedź ze strony opozycji. Mam nadzieję, że ona się pojawi. A jak to było w pańskim przypadku, panie pośle? Proszę, proszę. Ale chciałem też powiedzieć o tym, że to nie jest jedyna propozycja, którą wystosowałem do opinii publicznej, przede wszystkim do opozycji, bo ona tutaj będzie miała decydujące zdanie w Senacie. Mianowicie mówię o różnych kategoriach wolności i praw, które chciałbym, żeby były moimi priorytetami, dlatego że Konstytucja przewiduje też różne kategorie praw. Zacząłem właśnie od wolności i praw rolników i mieszkańców terenów wiejskich. W zeszłym tygodniu mówiłem o tradycyjnych wolnościach i prawach, prawach rodziny, prawach rodziców, także prawa wolności sumienia i wolności religijnej. A w tym tygodniu będę mówił o klasycznych wolnościach liberalnych, o wolności słowa, własności, wolności działalności gospodarczej, żeby pokazać, że chciałbym, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich działał na rzecz wszystkich obywateli. Każdy z nas jest w nieco innej sytuacji, ma nieco inne poglądy, ale każdy z nas powinien mieć wsparcie ze strony rzecznika. No właśnie, z jednej strony, panie pośle, pan mówi, że jako Rzecznik Praw Obywatelskich nie będzie angażował się po żadnej ze stron sporu politycznego, ale z drugiej strony, no pan jednak doprowadził swoją działalnością polityczną do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który z kolei w następstwie wywołał jeden z takich najbardziej gorących sporów politycznych w ostatnich latach w naszym kraju. Dla strony lewicowej, opozycyjnej jest pan symbolem tego orzeczenia, tego wyroku Trybunału. No, symbolem powinna być Konstytucja, dlatego że to Konstytucja chroni życie i godność człowieka. Ktokolwiek miałby być Rzecznikiem Praw Obywatelskich, nie wyobrażam sobie, żeby przechodził do porządku dziennego nad losem najsłabszych. A kto jest słabszy niż dziecko? Kto jest słabszy niż dziecko przed urodzeniem? I kto jest słabszy niż osoba chora czy niepełnosprawna? Tu mówimy o kategorii osób najsłabszych z najsłabszych. Konstytucja chroni także takie osoby i naszym obowiązkiem jest im pomóc. Jeśli pojawiają się kolizje z innymi wolnościami i prawami, trzeba szukać innych rozwiązań właśnie, żeby wesprzeć. Dlatego na przykład... Ale przyzna pan, że jednak Trybunał zawęził definicję legalnej aborcji. Nie, to jest odwrotnie. Trybunał przypomniał, że prawo do życia chroni każdego człowieka i nie możemy się go pozbywać tylko dlatego, że jest chory, że jest słabszy. Natomiast jako wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Życia i Rodziny byłem współautorem, mogę powiedzieć inicjatorem takiego stanowiska, które zostało wystosowane do Ministerstwa Rodziny, zgodnie z którym matki w trudnych ciążach, osoby chore i niepełnosprawne mają otrzymywać większe wsparcie ze strony państwa, jeśli chodzi o opiekę paliatywną, jeśli chodzi o opiekę perinatalną, hospicyjną, także jeśli chodzi o znacznie większe wsparcie finansowe, to w przypadku matek w tych najtrudniejszych ciążach ale także są tam postulaty dotyczące na przykład godzenia opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi z pracą zawodową, w przypadku rodziców wsparcia dla osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Bo konstytucja chroni z jednej strony prawo do życia, ale z drugiej strony prawo do godnego życia. I naszym obowiązkiem jest raczej szukanie możliwie w dużym stopniu realizacji wszystkich tych praw, a nie eliminowanie jednych praw kosztem drugich. Panie pośle, jak to było w pańskim przypadku? Kiedy pan się dowiedział, że będzie pan kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich? Od kogo konkretnie usłyszał pan taką propozycję? To znaczy, te pytania do mnie pojawiały się jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji z pytaniem, czy nie zechciałbym kandydować na Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale od kogo? Początkowo pojawiały się ze środowisk okołopolitycznych, akademickich, uniwersyteckich, no też między innymi osób zajmujących się prawami człowieka. Natomiast w tej kadencji pewnie pierwsze takie rozmowy odbyły się właściwie już rok temu, no ale intensyfikacja nastąpiła po słynnej sprawie tak zwanej piątki dla zwierząt. We wrześniu, czy ta propozycja padła we wrześniu 2020 roku. Ale ktoś musiał przyjść do pana i powiedzieć oficjalnie już, jesteś naszym kandydatem. Zgadzasz się? Kto to był? Tak, to była propozycja, czy to był telefon od pana marszałka Ryszarda Terleckiego. To był początek, chyba koniec września, czy początek października, i no wtedy było tak oficjalnie to powiedziane, czy zgodziłbym się kandydować, i oczywiście się zgodziłem, bo sprawa wolności i praw jest rzeczą taką zupełnie podstawową. Też pracuję naukowo, wykładam prawo konstytucyjne, prowadzę zajęcia z praw człowieka od prawie 20 lat, więc jest to też taki obszar mojego zawodowego zaangażowania. Panie pośle, gdyby ta polityczna wyprawa na Mount Everest by się nie udała jednak, to Prawo i Sprawiedliwość powinno zrezygnować z desygnowania posłów z ław sejmowych na ten urząd, żeby wybrać osobę, która nie jest związana wprost z partią rządzącą. Panie redaktorze, ta dyskusja rzeczywiście toczy się w ostatnich tygodniach, ale przypomnę, że mamy w Polsce od 30 lat tradycję, że parlamentarzyści zostają i sędziami Trybunału Konstytucyjnego, i szefami Najwyższej Izby Kontroli. Na przykład może warto od niej odejść, skoro zgody Senatu w pańskim przypadku, w tym przypadku nie ma. To znaczy, po pierwsze, za 3 tygodnie będziemy wiedzieli, czy ta zgoda jest, czy jej nie ma. Ale tak jak pan mówił, no nikt na razie z panem nie chce się spotkać, nikt oficjalnie nie deklaruje, że pana poprze. Nawet pan senator Libicki, który wcześniej mówił, że ogłosił taką decyzję, jakby zamilkł. Za 3 tygodnie odbędzie się głosowanie i wtedy będziemy mieli formalną decyzję Senatu. Wiadomo, że Senat to opozycja. Opozycja bardzo mocno trzyma dyscyplinę partyjną. Natomiast ja próbuję przekonać do tego, że to nie jest korzystne dla ochrony praw i wolności jednostki, że ta decyzja nie jest jeszcze podjęta. Zobaczymy, czy Senat zgodzi się z pańskimi argumentami. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Masz firmę? Leroy Merlin jest dla Ciebie otwarte. Zapraszamy do naszych sklepów. Wystarczy, że prowadzisz działalność gospodarczą lub posiadasz kartę Klubu Pro. Nie jesteś jeszcze w programie? Dołącz na leroymerlin.pl i korzystaj z przywilejów dla przedsiębiorców każdej branży. Wygodne zakupy z Leroy Merlin. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Milena Nosek. Jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią jest puchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm.